أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم senden başka ilah yok seni tenzih ederim muhakkak ki ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yakumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udhu bike min hamazati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbi en yahzurûn. Onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Amin. Rabbi şrahli. Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani. Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı son kitabında, kıyamete kadar geçerli olacak olan kitabında, tekmil ettiği, tamamladığı hükümler kitabında, Kur'an'da bir ayette bize şöyle buyuruyor. Ve izâ qîle lehum âminû kemâ âmenen nâsû. Onlara denildiği zaman iman edin. Âminû kemâ âmenen nâsû. Diğer iman edenlerin iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği zaman. Birilerine denildiği zaman. Kâlû enûminû kemâ âmenes sufahâ. Onlar derler ki şu iman etmiş olan akılsızların iman ettiği gibi mi iman edelim? Bu adamlar ne diyormuş iman edenlere? Akılsızlar, süfehe. Türkçemize de kullanırız bunu. Kökeni Arapçadadır. Sefihler deriz, sefihler. Akılsız, ahmak, beyinsiz demektir. Allah'ımız bu kelimeyi nerede kullanıyor? Bir grup insan iman edenlere, yani bizlere diyor ki süfehanın, akılsızların, beyinsizlerin iman ettiği gibi mi biz de iman edelim? Devam ediyor Allah'ımız. Ela innahum humus sufaha. Bilakis aslında onlar akılsızdır, beyinsizdir. Humus sufaha. Onlar beyinsizdir. Velakin la ya'lemun. Fakat onlar bilmiyorlar. Allah Teala Hazretleri ayeti kerimede İnananların dışındaki gruplardan bahsediyor. Şimdi Mevlamız Kur'an'da bütün insanlığı iki vasfa ayırmıştır. Bir, iman etmiş olanlar. İki, inanmayanlar. Bir de ortasında olanlar var. Bunlar iki tarafa gidip gelenler, münafıklar. Üç grup. Münafıklar da dahil olmak üzere Allah'ımız diğer ayetlerinde nasıl genelleme yapıyor? Kefaru, kafirler. Bunların tamamına kafirler diye hitap ediyor. Ne demek kafir? Hakikati örtenler, mesajı gizlemek isteyenler, inananlar gibi inanmak istemeyenler, inananlara ahmak diyenler, akılsız diyenler, beyinsiz diyenler. Allah'ımız bunlara kafirler diyor. Şimdi bu ayet-i kerimede bir grup var. İnsanlığın büyük çoğunluğu. Şimdi Allah'ımız başka bir ayette buyuruyor ki insanların çoğu iman etmezler. Bu ayete dikkat edin. Kıyamete kadar ne kadar insan gelirse, dünyanın nüfusu ne olursa olsun, Bilin ki çoğunluk her zaman iman etmeyenlerden olacak. Her zaman. Örneğini günümüzden vereyim. Ne kadar insan var şu anda dünyada? 7 milyar insan var. Kaçı Müslüman? 1,5 milyarı. 5,5 milyarın hükmü nedir Kur'an'a göre? Kafirdir. Ama hocam içinde ateist var, deist var, putperest var, komünist var, faşist var. İneğe tapan var, fareye tapan var, güneşe tapan var. Bunların hepsine Kur'an ne diyor? Bunların hepsine Kur'an kafir diyor. Yani hakikati gizleyenler, mesajı reddedenler, mesajı getiren peygambere tabi olmayanlar, akıllarına ve keyiflerine tabi olanlar. Bunlara kafirler denir. Biz neredeyiz burada? Azınlık. 1,5 milyar. Müslümanlar. Şimdi çoğunluğun Müslümanlara bakışını Allah'ımız bu ayette bize anlatıyor. Tefsirlerde bu ayet hakkında alimlerimiz diyorlar ki münafıklar hakkında inmiştir. Bazı tefsirlerde kafirler hakkında, putperestler hakkında indiğini de söylüyor. Ama çok tefsirde münafıklar hakkında indiğini gördüm. Öyle söylüyorlar. Ayette beyinsizler olarak bize bakıyorlar. Akılsızlar, süfeha, beynini kullanmayanlar, akıllarını kiraya verenler ve teslim olanlar. İslam'ın manası nedir? Seleme kökünden gelir. Seleme, teslim olan demektir. Barış yapan demektir. Kimle barış yapan? Yaratıcısına teslim olan, yaratıcısıyla barış yapan demektir. İslam'ın kökeni budur. Barışçı adam, teslim olmuş adam demektir. İslam'ın dışındakiler nedir? Savaşçı adamdır. Kimle savaşıyor? Allah ile savaşıyor. Allah'ımız Kur'an'ın farklı ayetlerinde bu dini sizin üstünüze tekmil ettim ve size din olarak İslam'ı beğendim diyor mu demiyor mu? Diyor. Bu kitabın kıyamete kadar bütün insanlığa hitap ettiğini beyan ediyor mu? Ya eyyühen nas diye hitap ediyor bazı ayetlerinde. Ya eyyühen nas diye hitap etti mi Allah Teala? Bütün insanlara, müşriği, münafığı, Yahudisi, putperesti, Hristiyanı hiç fark etmez. Kafir diye hitap ettiği bütün insanlara hitap ediyor demektir. Bunların tamamının İslam'a girmesini istiyor demektir. Şu halde günümüzde kim derse ki ben Hristiyanım, o da bir dindir, kurtuluştayım, bu adam sapık bir yoldadır, batıl bir yoldadır. Günümüzde kim derse ki ben bir Budistim, Budizm bir barış dinidir, Buda'ya teslim olmuşuzdur, kimseyi incitmeyiz, ara sıra Müslümanları canlı canlı yakarız, ona bakmayın. Biz barış diniyiz, Budizm böyle bir şeydir. Ama o kadar barışçı insanlar ki Myanmar'da insanlara sopayla vurmuyorlar. Myanmar'da insanları kılıçla kesmiyorlar, canlı canlı yakıyorlar. Biz sıkıntı vermiyoruz, onlar için yakılarak öldürülmek bir mükafattır. Kim onlar? Müslümanlar. İşte Budizm budur. Allah'ın dinine uymayanların tamamına Allah Teala Kur'an'da kafirler diye hitap ediyor. Kafirler. Ama onların bakışını ayette bize söylüyor. Bütün bu kafirler, İslam'ın içinde olmayan insanların tamamının bize bakışı ne? Bunlar akılsız. Neden? Çünkü büyük sorumluluk altına giriyorlar İslam'a girmekle. Büyük sorumluluk altına. Mesela dünyada İslam'dan başka İşini gücünü bırakıp da her gün 5 defa kıbleye yönelmek ve secde etmek zorundasın diyen başka bir din var mı? Her gün 5 defa Kabe'ye dönmek zorundasın. Böyle bir din var mı? Dünyada İslam'dan başka her senenin sonunda bir hesap yapmak zorundasın ve sermayenin %2,5'unu yani İslami deyimle 1/40'ını fakir fukaraya ihtiyaç sahiplerine dağıtmak zorundasın diye hüküm koyan bir din var mı? Yok. Ama Müslümanım diyen bir adam bu yükün altına girmiş oluyor. Allah'ımız Kur'an'da boşuna mı söylüyor? Bu emaneti biz dağlara, taşlara yükledik, yerlere, göklere yükledik, kabul etmediler. Bu emaneti insan yüklendi, insan yüklendi. O insan kim efendiler? Müslümanlar. Biz yüklendik elhamdülillah. Allah Teala kıyamete kadar bu emaneti bırakmayı bize nasip etmesin. Amin. Bu emanetle huzuruna çıkmayı bize nasip etsin. Çünkü bu emanet olmadan huzura çıktın mı kafir olarak çıkıyorsun. Yani 5,5 milyar gibi. Onlar gibi çıktığın zaman ne oluyor? Ebedi olarak ateş. Kurtulamazsın. Ne İsa seni kurtarabilir, ne Musa, ne Adem, ne İbrahim. Hiçbirisi kurtaramaz. Çünkü kurtuluşun tek çaresi son peygambere tabi olmaktan geçer. Akıllı olmaktan geçer. Akıl nasıl bir varlıktır? Efendimiz Aleyhisselam Kütüb-i Sitte hadisidir. bize aklı tarif ediyor. Buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam, Allah Teala aklı yarattı. Ona emir verdi, git. Akıl gitti. Ona emir verdi, geri dön. Akıl geri döndü. Allah Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Bana senden daha sevgili bir şey yaratmadım. Ve seni en sevdiğimin üstüne koyacağım. Üstüne koyacağım. Hadis böyle bitiyor. Allah Teala'nın insanoğlunda verdiği en büyük cevherlerden bir tanesi bu hadis-i şerife göre ne olmuş oluyor? Akıl olmuş oluyor. Fakat hadisin sonunda diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, Allah'ımızın sözünü söylüyor. Seni en sevdiğimin üstüne koyacağım. Üstümüz neresi bizim? Başımız. Akıl nerede? Kafatası içinde. Kararları verdiğimiz mekanizma burası. Bu akıldır. Bu aklı daha büyük bir ilme, yanılmayan bir ilme teslim etmediğimiz zaman aklı keyfimize teslim etmiş oluruz. Dünyada insanlar iki türlüdür efendiler. Bir, aklını nefsine kiraya verenler, şeytana teslim edenler. İki, aklını yanılmayan ilme teslim edenler. Yanılmayan ilim vahidir, Kur'an'dır. Aklını Kur'an'a ve İslam'a teslim edenler kurtulurlar. Aklını teslim etmeyenler, tabi olmayanlar eninde sonunda nefsine ve şeytana tabi olurlar. Dünyada tabi olmayan hiçbir insan yoktur. Dünyada mürşide olmayan hiçbir insan yoktur. Ama hocam bizim mahallemizde bir sürü insan var, hiçbirisinin tarikatı yok. Hiçbirisi bir mürşide tabi olmamış. Hayır. Tabi olmamış hiçbir adam yok. Ya bir mürşide tabi olacak, ya bir kitaba tabi olacak, ya bir komşusunun aklına tabi olacak, ya bir filozofa tabi olacak, ya bir komünizme, ateizme, deizme tabi olacak, ya Buda'ya tabi olacak, ya nefsine ve şeytana tabi olacak. İnsanoğlu tabi olmak için yaratılmıştır. Allah Teala ruhumuza tabi olma mekanizmasını koymuştur. Muhakkak aklımızdan daha iyi aklı olduğunu düşündüğümüz birilerine tabi olma ihtiyacı hissederiz. Muhakkak. Ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflerle bu İslam dini bizi yönlendirmiştir. Ayetten dili getireyim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Etti'ullâhe. Allah'a itaat edin. Allah'a tabi olun. Ve etti'ur rasule. Rasule de tabi olun. Ve ulil emri minkum. Ve sizden olan ulul emre de tabi olun. Şimdi hocam buradaki ulul emr nedir? Biz bunu nereden anlayacağız? Reformist hocaların kafasında gidersen bana göre böyle de dersin. Bana göre ulul emr bu. Ama ehli sünnet alimlerinin yolunda gidersen ve peygamberin sünnetine yapışırsan cevabı kitaplarda ararsın. Sahabi soruyor. Dilleri Arapça olan, Arapçayı bilen ve edebiyatta gelişmiş olan sahabilerden bazıları Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor ve soruyor. Dikkat buyurun. Kur'an bir Arap toplumuna indi ve Arapça olarak indi. Ama bu sahabiler bu ayeti kerimeyi okuyor ve manasını gidiyor Allah'ın peygamberi soruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ayetin başındaki iki kişi belli. Allah Teala'ya tabi olun, Resul'e tabi olun. Üçüncü kişi kim? Üçüncü zümre kim? Ulul emr kimdir ey Allah'ın Resulü? Resulullah aleyhisselam ne buyuruyor? Buradaki ulul emr alimlerdir. Kur'an bizi alimlere tabi olmaya teşvik ediyor. Tabi olmadığın zaman kendi kafana göre hüküm koyan, keyfine göre hareket eden ve keyfine, lezzetine göre bir nizam ortaya koyan insanlar gibi oluyorsun. Yani büyük çoğunluk. Büyük çoğunluk şu anda keyfine göre gidiyor. Bana fareye tapmanın bir mantığını söyleyebilir misiniz? Şu anda dünyada yüz milyonlarca insan evinde beslediği farelere tapıyorlar. Sabah ve akşam günde iki defa. İnternete girin araştırmasını yapın. Yüz milyonlarca insan fareye tapıyor. Bana mantıklı bir izah yapabilir misiniz? Aklı olmayan bir mahluk. İslam'ın necis diye baktığı bir mahluk. Nerede bulsak öldürebiliriz ve bize günah yazılmaz. Böyle bir mahluk fare. Buna tapan insanlar var. Bak Allah ruh vermiş, akıl vermiş. Ama aklını İslam'a teslim olan insanlara teslim etmediği için kime teslim oldu? Şeytana teslim oldu. Mürşidi şeytan. Bu olayı bir temsille anlatayım. Evinizde oturuyorsunuz yaz zamanı. Bir baktınız pencerenizden bir sesler geliyor. Cız cız cız ses geliyor. Bir baktınız camın oraya bir tane kelebek. Kanat çırpıyor cama doğru devamlı kafayı vuruyor. Tık tık kafayı vuruyor. Dışarı çıkmaya çalışıyor. Yazın kelebekler içeriye girer ama dışarıya çıkamazlar. Siz de kelebeğe bakıyorsunuz. Bu kelebek gideceği yeri görüyor. Dışarıda çiçekler var, böcekler var, toprak var. Diğer kelebek arkadaşları var. Özgür olduğunu düşünüyor. Arada bir perde yok. Oraya gitmesi lazım ama bir şey onu engelliyor. Cam denilen bir şey onu engelliyor. Gitmek istiyor, gidemiyor. Sizin de vicdanınız harekete geçiyor. Kelebeğin yanına gidiyorsunuz ve yan taraftaki camın mandalını çeviriyorsunuz. Tak camı açıyorsunuz. Kelebeğe diyorsunuz ki kelebek kardeş buradan, buradan çık, hadi çık diyorsunuz. Ama kelebek sizi dinlemiyor. Kelebek hala bildiği yoldan camı delmeye ve karşı tarafa geçmeye çalışıyor. Efendiler, bugün dünyadaki insanların çoğunluğunun durumu bu kelebek gibidir. Ne yapması gerektiğini biliyor, nereye gitmesi gerektiğini biliyor, manzara karşısında. Hepsinin kalbinde, bütün insanlığın kalbinde cennet var. Cenneti aciz aklıyla hayal edebiliyor, orada kendisini bekleyen nimetleri düşünebiliyor. Ama enteresandır, fareye tapan da cennete gideceğini düşünüyor. İneğe tapan da cennete gideceğini düşünüyor. Allah'a tapan da cennete gideceğini düşünüyor. Doğru olan hangisidir? Burada doğru olan hangisidir? Biz gerçeği nasıl bulacağız? Gerçeği peygambere tabi olmakta bulacağız. Şimdi verdiğim temsilde size ne dedim? Gittiniz orada bir cam açtınız. Kelebeğe bir şeyler söylediniz. Hadi buradan geç kardeş. Çık. Özgürsün işte bak camı açtım sana dediniz. Ama kelebek sizi dinlemedi. Sizden korktu ve uzaklaştı. Açtığınız camın öteki tarafında kafasını cama doğru vurmaya devam etti. Pencereye doğru gelmedi. Burada camı açan kişi Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah'ın peygamberi bize gitmemiz gereken rotayı beyan etmiştir. Binlerce hadis bunun delilidir. Binlerce mucize bunun delilidir. Mucizelerin en üstünü olan Kur'an-ı Kerim bunun delilidir. Bir insanın peygamber olmasının en büyük delili nedir? Allah gönderdiği bütün peygamberlere mucizeler vermiştir. Hepsinde. Neden Nikola Tesla denilen bir adama mucizeleri yok? Bu adam elektriği buldu. Ama bir tane mucize gösteremedi. Çalıştı, etti, yemedi, içmedi. Elektrik üzerine uğraş verdi, zaman harcadı ve çok büyük bir buluş ortaya koydu. Edison, niye peygamber demiyor kimse Edison'a? Bu adam ampulü buldu, ışığı buldu bu adam. Çok büyük bir buluş bu. Ama İslam'a girmedikçe, aklını peygambere teslim etmedikçe, aklını peygamberin sahibi olan Allah Teala'ya teslim etmedikçe o buluşun bir hiçtir. Hiçbir şey ifade etmez. Ahirette sana hiçbir faydası olmaz. Bir doktor düşünün, cerrah, binlerce insanın ameliyat masasından kurtulmasına ve hayata devam etmesine vesile olmuş bir adam. Çok büyük hayırlar sahibi bir adam. Ama Allah üç tane diyor. Ben Teslis'e inanıyorum diyor. Hristiyan bugün bir sürü doktor var. Bir olan Allah'a üç diyor. Bu adamın İslam'a göre, Kur'an'a göre hükmü nedir? Nereye gider bu adam? Allah'a bir değil, iki diyen adam kafirdir. Allah'ın oğlu var diyen adam, hanımı var diyen adam kafirdir. Ama bu adamlar böyle diyor. Bunu nereden söylüyorlar? Nefislerine tabi olmuşlar, keyiflerine tabi olmuşlar, Allah'ın peygamberi İsa'ya tabi olmamışlar. Çok seviyoruz diyorlar ama sevgilerinde samimi değiller. Samimiyetin ölçüsü sevdiğini söylediğin insana ne kadar bağlandığınla, ne kadar benzediğinle orantılıdır. İsa Aleyhisselam'ı sevdiğini söylüyorsun. Ne kadar benziyorsun? Şimdi bir temsil getireceğim. Allah aşkına iyi dinleyin. İncil'de İsa Nebi'nin doğduktan sonra 6. gününde sünnet edildiği anlatılır. Bakın, Hristiyanların peygamberi kim? İsa Aleyhisselam. Kaçıncı gün sünnet edilmiş İsa Aleyhisselam? 6. gün İncil'e göre. Kur'an'da buna dair bir bilgi yok. Şimdi bugün dünyadaki Hristiyanların %99'u sünnet olmuyor. O bir niye sünnet oluyor? Sağlığa çok büyük faydası olduğunu gördükleri için. %99'u sünnet olmuyor. İncil diyor ki sünnet oldu. Sen sünnet olmuyorsun. Müslümanlara bakın. Sünnet olmayan Müslüman var mı? Yok. Müslümanın işaretlerinden bir tanesidir. Muhakkak Müslüman erkekler sünnet ettirilir. Hatta biz bunu bir düğün töreniyle yaparız. İlahilerle, Kur'an'la, mevlitlerle. İslam'ın işaretidir bu. Sorum şu. Hristiyanlar mı İsa Aleyhisselam'ı daha çok seviyor? Biz Müslümanlar mı daha çok seviyoruz? Biz onun gibi sünnet oluyoruz kardeşim. Yine onların kitabından bir delil getireyim. İncil'de domuz eti yemeyin der. Domuz eti yemeyin. Bugün hepimizin televizyonlarında Amerikan filmleri oynuyor. Bu adamlar ballandıra ballandıra domuz rostosunu anlatmıyorlar mı? Domuz eti şöyle, domuz yok mu? Ben Müslüman mıyım? Domuz getir bana. Boyuna Müslümanlara giydiriyorlar domuz eti yemediğimiz için. İncil diyor ki domuz eti yemeyin. Bu Hristiyanların tamamı domuz eti yiyor. Bunlar da helal. Sorum şu. Hristiyanlar mı Hazreti İsa'ya daha çok benziyor? Biz mi daha çok benziyoruz? Yine İncil diyor ki şarap içmeyin. Şarap içmeyin. Hristiyanların her akşam sofrasında muhakkak içki olmak zorundadır. İçkisiz sofraya oturmazlar. Bir medeniyet göstergesidir onlar için. Ama biz Müslümanlara içki haramdır. Biz Müslümanlar mı Hazreti İsa'ya daha çok benziyoruz? Yoksa bu Hristiyanlar mı daha çok benziyor? Kimin yolunda bunlar? Biz kimin yolundayız? İslam denilen Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen dinde hükümler bellidir. Müslümanlar bozulmamış olan son kitap Kur'an-ı Kerim'e tabi olmuşlar ve buna tabi olmakla İsa Nebi'ye de, Musa Nebi'ye de, İbrahim'e de, Davud'a da, Süleyman'a da, Eyyub'a da ve Adem'e de bütün peygamberlere tabi olmuşlardır. Fark buradadır. Biz aklımızı Allah'ın kitabına ve peygamberine teslim ettik. Farkımız budur. Teslim etmeyenler kelebek gibi kafasını boyuna cama vuruyor. Boyuna cama vuruyor. Çıkmak istiyor. Cennete gitmek istiyor. Cennet hayalleri serdediyor insanlara. Fakat çıkamıyor. Çünkü Allah'ın peygamberine tabi olmuyor. Allah'ın peygamberine tabi olmayan ne kadar mezhepsiz, ne kadar reformist, ne kadar Hristiyan, Yahudi, putperest varsa bunların tamamı o kelebek gibidir. Ömrü çok kısadır. Ve ateşe gitmek zorundadır. Kelebekler ateşi çok sever. Allah bizi korusun. Amin. Amin. Bismillah. Efendimiz Aleyhisselam'ın aklı tarifine bakalım. Bak şimdi. Dünyadaki en ilimli insan kimdir diye bir soru gelse size, siz ne dersiniz? Konfüçyüs hocam. Konfüçyüs değil kardeşim. O bir peygamber değil. Allah Teala dünyada en büyük ilimleri devrinin peygamberlerine vermiştir. Bunun delili şu hadis-i şeriftir. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah Adem'i yarattı ve dünyaya gönderdi. Adem'e 100 tane sanat öğretti. Sanatlar, ilimler, ekmek kazanma kapıları kim tarafından öğretildi insanoğluna? Adem Nebi tarafından öğretildi. En büyük ilim sahibi peygamberlerdir. Şimdi son peygamberde geldiğine göre dünyada en büyük ilim sahibi kimdir diyebiliriz ancak Muhammed Aleyhisselam'dır. Akıl denilen olguyu, bu cevheri bize en iyi kim tarif edebilir? Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam tarif edebilir. Gelin tarife bakalım. Akıllı, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel edendir. Bak, iki temsilde bulundu sultanım. Bir, nefsi hesaba çekeceksin. Ben şu anda, şu yaşam tarzımla Muhammed Aleyhisselam'ın bana bildirdiği, getirdiği Kur'an'a uyuyor muyum? Yoksa keyfime göre mi hareket ediyorum? Benim mürşidim kim? Nefsim mi? Yoksa Muhammed Aleyhisselam mı? Ben kime tabiyim? İnsansam muhakkak birine tabi olmak zorundayım. Ama ben kime tabiyim? Buna nefsini hesaba çeken denir. Tasavvuf yolları en evvel insana nefsi hesaba çekmeyi öğretir. Nefsini hesaba çekmeyen kullar keyfine göre yaşarlar. Burunları pislikten kurtulmaz. Devam ediyor. Ölümden sonrası için amel edendir. Şimdi tüccarlara baktığımız zaman dünyada hafta sonunda ne yapıyor bu adam? Hesap yapıyor. Şu kadar içeriye mal girdi, bu kadar mal sattım, şu kadar karım var, bu kadar masraf çıktı, eksi, artı, bölü, kar bu kadar. Buna hesap denir. Ne hesabı? Dünyadaki bir haftanın hesabı. Akıllı Müslümansa dünyadaki bu hesabı yaparken bundan çok daha değerli olan bir hesabı unutmayandır. Nedir o hesap? Sonsuz yaşamın hesabı. Buradaki hesapta ne kadar başarılı olsak yahut ne kadar başarısız olsak biticidir. Sonu var. Son nefes kesin olarak gelecektir. Ölmeseydi bizim Peygamberimiz Aleyhisselam ölmezdi. O da öldü. Biz de öleceğiz demektir. Hadisle teyit edeyim. Ey kardeşlerim, bundan 100 sene sonra buradaki hiç kimse yaşıyor olmayacak. Efendimiz Aleyhisselam sahabilere söylüyor. Hiç kimse, kendisini de kayırmıyor bak. Dediği çıktı mı? Çıktı. Demek ki bütün insanlar ölecek. Ölecek. Madem öleceksin, o zaman ölümden sonrası için hesap yaparsın. Bunu yapmak zorundasın. Yaparsan Efendimiz Aleyhisselam'ın bahsettiği akıllılardan olmuş olursun. Akıllılardan. Akıllıyı alimlerimiz nasıl tarif ediyor kitaplarında? Kârını, zararını hesap edebilene akıllı denir. Mesela dışarısı -20 derece, Erzurum soğuğu, donuyorsun. Koştura koştura kendini evin kapısından içeriye attın, hemen sobanın yanına geldin. Sobanın kapağını açtın, çok fazla üşüdüğünden dolayı iki elini birden sobanın içine koydun. Bu adama akıllı mı denir, akılsız mı denir? Akılsız denir. Evet, gayesi ilk etapta ısınmaydı ama aşırıcı olduğundan dolayı ellerini yaktı. Sobanın içine el konulur mu? Sobanın yanına el tutulur. Sobaya dokunulmaz, sobanın içindeki ateşe el konulmaz. Akıllı kârını, zararını hesap edebilen demektir. Bu hesabı iyi yapmazsan yanarsın. Aynı o sobaya elini atan adam gibi. Bugün namaz kılmayan kullar donmuş, sobanın kapağını açmış ve ellerini içine atmış adam demektir. Bugün Ramazan orucunu tutmayan kullar sobaya sarılmış adamlar demektir. Sarılıyor sobaya. Ben ısınmak istiyorum diyor. Böyle ısınamazsın. Buna yanmak denir, ısınmak denmez. Sen akıllı bir adam değilsin. Allah'a oruç tutacaksın diyor. Allah namaz kılacaksın diyor. Sen diyorsun ki kılmam. Bu akıllı adamın işi değil. Bir hadis daha getireyim. Akıllı nefsine uymaz, ibadetlerini yapar. Ahmak olan da nefsine uyar, günah işler, sonra da Allah affeder diye ümit eder. İki vasıfta adam zikretti sultanım. Akıllı, akılsız. Akıllı adam nefsine uymaz diyor. Neden nefse uymamak zorundayız? Neden buna tabi olmamak zorundayız? Çünkü nefis kötülüğü emreder. İnnen nefse le emmâratun bissû. Kur'an ayeti söylüyor. Nefis kötülüğü emreder. Allah diyor ki bu kötü bir şey. Kötülüğü emrediyorsa bunun menşei kötü. Ben yarattım bunu. Ben sizden daha iyi bilirim. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Şu halde kötü bir şeyse ve kötülüğü emrediyorsa sen buna tabi olma. Sen bunu dinleme. Mahallende bir arkadaşın varsa ve bu arkadaş seni uyuşturucuya sevk ediyorsa bu adam kötü bir adam demektir. Bu arkadaş seni gece kulüplerine gitmeye sevk ediyorsa bu arkadaş kötü bir arkadaş demektir. Buna tabi olmayacaksın. Akıllı adam kötülüğü görür ve der ki Allah ve Resulü bunu yasakladı. Ben sana tabi olamam. Çünkü sana tabi olmam demek, sobaya sarılmam demek. Ben akıllı bir adamım. Sobaya sarılmam. Akıllı adam nefsini hesaba çeker. Nefsine uymaz, ibadet eder. İbadet etmeyenden akıllı olur mu? Şimdi sokağa çıktığınız zaman 10 tane Müslümana sorun. Kardeşim sen akıllı bir insan mısın? Ne diyecek sana? Seninle konuşabildiğime göre, sana cevap verebildiğime göre ve bana soru sorduğuna göre demek ki ben akıllı bir adam. Soru 2. 5 vakit namazını kılıyor musun? İsmail'in, Ahmet'in, patronunun, babanın, annenin emri değil. Allah'ın açık emri olan, Kur'an'da 70'ten fazla yerde geçen salatı yani namazı günde 5 vakit icra edebiliyor musun kardeşim? Edemiyorum, şu anda uygun değilim. İlk soruyu çiğnemiş oldun. Bir tezat içindesin. Akıllı olduğunu söyledin az önce bana. Hava atıyordun, havacıva yapıyordun. Bana soru sorduğuna göre, ben de cevapladığıma göre akıllıydım diyorsun. Ama 5 vakit namazını kılmıyorsun. Sen akıllı bir adam değilsin. Değilsin. Çünkü 3 gün sonra ödeyeceğin faturanın hesabını yapıyorsun. Ama Allah'ın sana verdiği 30-40 senenin hesabını hiç yapmıyorsun. Eninde sonunda öleceksin ve hesaba geçeceksin. Ve Mevla sana soracak. Ben seni günde 5 defa huzuruma çağırdım ey kulum. Neden gelmedin? Seni engelleyen sebep neydi? Mevlam, çok işlerim vardı. Ticaret hayatım çok iyi gitti. Çok güzel kazandım. Ötekisi şöyle der. Mevlam, çok bana güzellik vermiştin. Güzelliğin beni aldattı. Kadın kız peşinde çok koşturdum. Namaz kılmaya vakit bulamadım. Herkes bir bahane öne sürer. Ama hiçbir bahane geçerli değildir. Namaz öyle bir emirdir ki savaşta dahi olsan terk edemezsin. Bu böyle kritik bir emirdir efendiler. Şu halde akıllı adam nefsine tabi olmaz ve ibadet yapar. Hadis devam ediyor. Sultanım akılsıza geçiyor. Ahmak olan da nefsine uyar, günah işler, sonra da Allah affeder der. Bunlara da yine başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam Allah ile alay eden kullar tabirini kullanıyor. Devamlı günah işliyor, tövbe ediyor. Allah nasıl affeder diyor. Günah işliyor, tövbe ediyor. Günah işliyor, tövbe ediyor. Tövbe ederken aklında yine şu var. Yarın ben bu günahı bir daha işleyeceğim. Bunlara Allah ile alay eden kullar denir. Hocam, durum böyle bile olsa bir adama tövbeyi tavsiye edelim mi? Kardeş, adamın durumu ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar batağa batmış olursa olsun her şekilde tövbeyi tavsiye edin. Çünkü Allah'ın merhamet kapısı asla kapanmaz. Güneş batıdan doğuncaya kadar. Asla kapanmaz. Kişi son nefesinde perde kalkıncaya kadar bu tövbe kapısı kapanmaz. Şu halde ne kadar eksik de olsa, ne kadar yalancı tövbe yapıyor da olsa siz bu adama tövbeyi tavsiye edin. Ancak meselenin ciddiyetini de anlatmış olun. Devamlı olarak tövbe edip günah işleyenler, tövbe ederken de bir sonra işleyeceği günahı düşünenler Allah ile alay ediyor demektir. Allah bizi sakındırsın. Amin. İmam Gazali Hazretleri'nin tahric ettiği bir hadiste Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Günah işleyen kulun bir aklı gider, bir daha da geri dönmez. Bak şimdi, Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifte aklın nasıl eksildiğinden bahsediyor. Bir matematiğe koyarsak, doğumumuzla beraber akıl 100 ise, yaşam tarzımızla günaha batmış bir adamsak, günah işlemek bize çok normal geliyorsa 99, 98, 97 diye düşmeye başlıyor. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Ve devamlı olarak akıl seviyemiz düşüyor. Zayıflıyoruz. Zayıfladığımız zaman da kendimizin bile şaşıracağı işler yapıyoruz. Kendimizin bile. Yıllar önce bir tane genç adam vardı. Çok zengin bir çocuk. Bu bir tane kızı alıyor, evine götürüyor ve bir nalbura gidiyor, testere alıyor. Kızı 20 tane parçaya bölüyor. Kızın parçalarını gitar kutusuna saklamaya çalışıyor. Bağırsaklarını başka bir çantaya koymaya çalışıyor. Saçma sapan işler yapıyor. Şimdi bu çocuk bu hale nasıl geldi? Normal bir adam böyle bir şey asla yapamaz. Bir insan bir insanı kesemez. Parçalara bölemez. Zombi filmlerinde bile böyle bir şey olmaz. Testereyi almış, 20 parçaya bölmüş. Muhtemel testere filmlerinin tamamını seyretmiştir. Sorum şu, bu çocuk bu hale nasıl geldi? Bu akıl seviyesi nedir? Kafası biraz çalışan bir adam, bunun hesabını vereceğine, Allah Teala karşısında bunun hesabını vereceğine düşünemez mi? Biraz çalışan bir adam, iki adım sonrasını hesap edemez mi? Ben bu kızı öldüreceğim, bu cesedi nereye saklayacağım? Parçalar bölmüş, evin her tarafı kan içinde, bağırsaklar bir tarafta, kalp bir tarafta, ciğer dalak bir tarafta. Polis eve bir geliyor, bir bakıyor içeriye. Ne oldu burada diyor. Kurban kestim abi diyor. Ramazan değil kardeşim diyor. Adam vardı diyor. Bir araştırıyorlar, cesedi buluyorlar. Bu adam bu seviyeye nasıl geldi? Nasıl geldiğini anlatayım. Şımarık yetiştirildi. İstediği her şey verildi. Cebinde parası boldu. Bir günah işledi yetmedi. Üç günah işledi yetmedi. Nefis doymaz. Günah odun gibidir. Nefis ateş gibidir. Hiçbir akıllı adam şunu diyemez. Dur ateşe biraz daha odun atayım ki sönsün. Odun atayım ki sönsün. Ateş odunla sönmez. Odunu attıkça o parlamaya devam eder. Nefse günahı işlettikçe, zina ettikçe o daha fazlasını ister. İki kız ister, üç kız ister, doymaz. Erkek ister. Sapıklığın sonu yoktur çünkü. Lut kavmi nasıl sapıttı? Günah günahı kovalar, günah günahı kovalar. Bir akıl bir akıl gider, eksiye düşersin. Eksiye düştüğün zaman iki adım sonrasını hesap edemezsin. İşte ortada bir kızı 20 tane parçaya bölmüş bir çocuk. Hayatı bitti. Hiç kimse muhatap olmaz. Hiç kimse konuşmaz. Yolda gören selam vermez, kaçar. Haberlerde gördüm. Koğuşunun önünden kim geçiyorsa, çocuk kime selam veriyorsa, kime yanaşmaya çalışıyorsa hepsi bundan kaçıyor. Kaçan adamlar da mafya babaları ha. Dikkat edin. Adam normal hayatında mafya babası, içeriye atılmış. Kim bilir kaç kişi öldürmüş. Fakat çocuğu görüyor, kaçıyor. Kimse selam vermiyor. Koca koca agalar, reisler çocuğa selam vermiyor. Korkuyorlar. Bunun yaptığını kimse yapmaz kardeşim. Çarpılmış bu. İşte Efendimiz Aleyhisselam bizi bu noktada ikaz ediyor. Sakın ha, sakın hiçbir günahı hafife almayın. Çünkü işlediğimiz her günah bize eksi bir olarak döner. Akıl zayıflar. Akıl zayıfladığı zaman bizi istedikleri gibi şekillendirirler. Bunu Mevlana'dan bir hikaye anlatacağım inşallah. Mevlana'mız Mesnevi'de Hazreti İsa'dan bahsediyor. İsa Aleyhisselam bir gün çok süratli bir şekilde koşuyor. Çok hızlı bir şekilde bir yere doğru koşuyor. Adamın bir tanesi yolda Allah'ın peygamberini görüyor. Peşinden o da koşmaya başlıyor. Allah'ın peygamberi, nereye koşuyorsun? Kimden kaçıyorsun? Aslan mı var peşinde? Çakal mı var, kurt mu var? Sen nereye kaçıyorsun? Allah'ın Resulü İsa Nebi diyor ki, övgü ve selam üstüne olsun. Kardeşim, ne bir çakaldan kaçıyorum, ne bir aslandan kaçıyorum. Peşime bir ahmak takıldı. Ben o ahmaktan kaçıyorum. Adam diyor ki, ey Allah'ın peygamberi, Allah Teala sana duaların en güzelini öğretti. Allah Teala sana bir köre dua ettikten sonra o körün gözlerine gördürme kuvvetini verdi mi? Evet, verdi. Allah Teala sana çamurdan bir kuş sureti yaptıktan sonra, o çamura üfledikten sonra o kuşa canlandırma kuvvetini sana verdi mi? Verdi. Allah Teala bir ölüye dua ettikten sonra o ölüyü diriltme kuvvetini sana verdi mi? Verdi. E sen bu duayı bu ahmağa yaparsan, bu ahmak da akıllanır, Allah'ın peygamberi dedi. Allah'ın Resulü İsa Nebi şöyle buyurdu. Ey kardeşim, ahmaklık bir bela değildir, bir musibet değildir. Ahmaklık Allah'ın kahrı demektir. Bir bela, bir musibet bir kula gelir, Allah o kulu bununla sınar. O kul buna sabırlı da davranırsa Allah mükafatını verir. Ama Allah bir kula yaptığı bazı kötülüklerden dolayı ahmaklığı verirse bunu ondan geri almaz. Ben bu kula İsmi Azam duasını onlarca defa okudum. Onlarca defa üfledim ve adım Mesih olması hasebiyle ona meshettim. Ama hiçbir fayda olmadı. Çünkü Allah ona kahretmişti. Allah'ın kahrettiğini hiçbir peygamber düzeltemez. Hiçbir peygamber düzeltemez. Bu Allah'ın kahrıdır. Etrafınızda Allah'ın kahrına uğramış bazı insanlar vardır. Bu insanlar yapmış olduğu fiillerle ortaya çıkarlar. İşte 6 yaşında kız çocuğunu canlı canlı yakan faşisti size söyledim geçen hafta. Allah kahretmiş. Kahretmiş. 2-3 gün, 5 gün o aileyle beraber yiyor, içiyor. Ya nasıl da bulamıyoruz ya, dur şuraya da bakalım diyor. Bir takiye yapıyor, bir riya yapıyor. Onlarla beraber güya cesedi aramaya gidiyor. Allah kahretmiş. Perişan olmuş, paçavraya dönmüş. Peki hocam, Allah neden bazı kullara kahrediyor? Bu Allah'ın zalim bir ilah olduğunu mu gösterir? Hayır kardeşim, Allah kimseye boşu boşuna kahretmez. Allah Ebu Leheb'e boşu boşuna kahretmedi. Ebu Leheb yeğeni olan Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına geçti. Ellerin kurusun ya Muhammed, bizi bunun için mi çağırdın dedi. Yerden bir avuç toprağı aldı, Allah'ın peygamberinin yüzüne attı. Onlarca insanın önünde. Yeğenini o kadar müşriğin karşısında rezil etti. Aciz düşürdü. Bundan dolayı bu bedduasını Allah Teala geri çevirdi ve onu kahretti. Nice mucize görmesine rağmen Ebu Leheb cehennemle müjdelenmiş bir adamdır. Ölmesinden 6 sene önce. Bu da Kur'an'ımızın bir mucizesidir. Allah'ımızın kudretini gösteren, gelecekten haber veren bir ayettir. Allah kahretti. Bazı şeyler yaptığı zaman insan kahredilir. Mesela nedir bu? Allah'ın sevmediği işler yaptığı zaman, peygamberine karşı saygısızlık yaptığı zaman, peygamberini aşağıladığı zaman, sahabeye karşı hürmetsizlik, saygısızlık yaptığı zaman, düşmanlık beslediği zaman. Şiilere bakın. Şiiler neden çarpıldı? Neden Allah'ın kahrına müştak oldular? Her namazlarına Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a lanet olsun diye başlıyor bu adamlar. Allah'ın peygamberinin en yakın dostlarına lanet okudur mu? İnsan namazında lanet okur mu? Okuduğu adam da Ahmet Mehmet falan değil ha. Bu dini hepimizden daha iyi yaşamış ve kıyamete kadar gelecek müminler içinde en iyi yaşayacak olanlar. Ondan önüne kimse geçemez. Çünkü bu sahabidir. Hepsi cennetle müjdelenmiştir. Ama bu Şii denilen, Şia denilen ümmet düşmanı cemaat kahretmiştir. Lanet okuyorlar her namazlarında. Bundan dolayı Allah bunlara kahretmiştir. Vehhabilere gelelim. Neden Vehhabiler ahmak olmuştur? Allah'ın kahrına müştak oldular. Allah onlara kahretti. Neden kahretti? Çünkü Necd bölgesinde idareyi ele geçirdikten hemen sonra yaptıkları ilk iş, bizim mezhebimize tabi olmayan, dört mezhepten ayrılmayan ve Vehhabi olmayanların tamamı müşriktir. Osmanlı Devleti müşriktir. Sahabelerin kabirlerinin tamamı yıkılmak zorundadır. Bu şirktir. Sahabelere kabirler yapmış Osmanlı. Sahabeler niye gitti Necd bölgesine? Orada bir peygamber çıkmıştı. Bak bu Vehhabilerin çıkış noktası neresi? İlk sahte peygamberin çıktığı yer bunların yeridir. Doğuş yeri. Necd. Müseylemetül Kezzab. Efendimiz Aleyhisselam yaşıyorken ilk sahte peygamber ortaya çıktı. Vehhabiler nereden çıktı? Aynı mekan. Söyle bana bataklığını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Hani diyor ya, söyle bana dostunu, söyleyeyim sana kim olduğunu. Söyle bana tabi olduğunu, bataklığını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Nereden çıktın sen? Necd. Necd. Bugünkü Arabistan'daki Riyad'dır. Başşehir. Vehhabilerin çıkış noktası. Neden çarpıldılar bunlar? Neden Allah bunları kahretti? Neden ahmak oldular? Allah'ın dostu olan sahabilerin kabirlerini yıktığı anda Allah bunlara kahretti. Allah'ın kulları olan, Allah'ın dostları olan Müslümanlara kafir damgası vurdukları anda Allah bunların akıllarını aldı. Kalplerindeki güzelliği, imanı, nuru çekti. Yüzlerindeki nuru çekti. Rabbi eserlere gitti. İki Müslümanı yan yana koyun. Biri Ehl-i Sünnet olsun, biri de Vehhabi olsun. Bakın, sadece yüzlerine bakın. En basit, basirete en zayıf Müslüman bile farkı görecektir. Neden böyle oluyor hocam? Allah niye helak ediyor, niye kahrediyor, niye bunları ahmaklaştırıyor? Bir şeyler yapmadan Allah boşu boşuna ahmak yapmaz adamı. Allah'ın dostlarına hakaret ettikleri için, Allah dostlarına müşrik dedikleri için, put dedikleri için. Şimdi bugünkü Vehhabiler, biz Ehl-i Sünnet Müslümanlara nasıl bakıyor? Ebu Cehil neyse Türkiye'deki Müslümanlar da odur diyorlar. Türkiye'nin %99'u Müslüman. Ve bu %99'unun %99'u Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tir. Yani ya İmam Azam Ebu Hanife'ye tabidir ya İmam Şafii'ye tabidir. Dört mezhepten hangisine tabi olsan sana Ehl-i Sünnet denir. Doğru yol yolcusu. Şimdi bu Vehhabiler ne diyor? Vehhabi, Selefi. Ne diyor bunlar? Günümüz Türkiye'sindeki imamların arkasında namaz kılanların namazı geçersizdir. Neden? İmamlar bir şirk düzeninin imamı. Bunlar maaşla namaz kıldırıyor. Dolayısıyla arkasında kıldığın namaz da geçersiz diyorlar. Bunlar vallahi yalan söylüyorlar. Bunlar ehli sünnet yolundan ayrıldıkları için Allah bunları kahretmiştir. Tıpkı Şiiler gibi. Rabbim bu Müslüman kardeşlerimize, ehli bid'at olsa da Müslüman kardeşimizdir, bu Müslüman kardeşlerimize de hidayet nasip etsin. Amin. Neden yine Allah bunların akıllarını aldı? Niye ahmaklaştırdı? Çünkü tasavvuf ehlinin yaptığı rabıtaya şirk diyorlar. Tasavvufta Nakşibendi yolunda ne vardır? Rabıta vardır, rabıta. Yani hayalde bir ehli sünnet alimini canlandırmak, gözlerini kapatmak, başını kalbine yönlendirmek ve bağlı bulunduğun mürşidi karşında hayal etmek, onun sana sohbet ettiğini, nazar ettiğini, dua ettiğini hayal etmek. Buna rabıta denir. Rabt olmak, bağlanmak demektir. Nakşibendi yolunun esaslarından bir tanesidir. Sevginin artması için hayal kuvvetini, beynin hayal kuvvetini kullanmak lazım gelir. Nakşibendi bundan dolayı bize bunu beyan etmiştir. Şimdi bu Vehhabiler ne diyor? Kim rabıta yapıyorsa müşrik olmuştur diyor. Niye böyle söylüyor? Çünkü rabıta yapmak istemiyor. Çünkü İslam'ı nefsi terbiye etme yolunda yaşamak istemiyor. Tasavvufa girdiği zaman bir adam nefsine zor gelen şeyleri yapmak zorundadır. Ama Vehhabiler göbek şişirmekle meşgul olduğu için nefse zor gelen şeyleri yapmayı sevmezler. Bundan dolayı rabıtaya şirk derler, tasavvufa şirk yolu derler. Rabıta şirkmiş. Bu Vehhabi'ye gidip dediğin zaman sen askerdeyken bazen yalnız kaldığında nöbet esnasında gözlerini kapatıp anneni düşündün mü? Düşündüm tabii ki. Babanı düşündün mü? Tabii ki düşünürüm. Hanımını düşündün mü hiç? Hayal ettin mi hanımını? Hayal ettim. Bunlar şirk mi? Yok. Niye şirk olsun? E peki sen hanımını hayal ediyorsun. Gözünün önünde canlandırıyorsun. Babanı hayal ediyorsun. Gözünün önünde canlandırıyorsun. Karnın acıkıyor. Göbeğin çok yüksek olduğu için karpuzu hayal ediyorsun. Karpuza rabıta ediyorsun. Bunlar şirk olmuyor da ben bir ehl-i sünnet alimine rabıta ediyorum. Onu gözümün önünde canlandırıyorum. Bu mu şirk oluyor? Ey sapık Vehhabi! Allah Teala bu gibi sapık fiillerinden dolayı, ehl-i sünnet dışı sözlerinden dolayı ve tekfir etme hastalığına tutulduklarından dolayı bunların aklını almıştır. Allah Teala aldığı gibi geri iade etme hakkına da sahiptir. Kimse onu kısıtlayamaz. Rabbim akıllarını geri iade etsin. Amin. Ve onlara ehl-i sünnet ahlakını nasip etsin. Amin. Hiçbir ehl-i sünnetin ağzından duydunuz mu? Şunlar kafirdir, bunlar kafirdir, bunlar müşriktir. Hiçbir ehl-i sünnet alimi böyle yapmaz. Ne yapar? Şu fiiller ehl-i sünnete göre, şu ayet ve şu hadisten dolayı, şu delillerimizden dolayı küfürdür. Bu fiilleri işlemeyiniz. Fiili söylüyor, kafir edecek işi söylüyor, sözü söylüyor ama müşahhaslaştırmıyor. Yani sen ya da şu zümre kafirsiniz demiyor. Bu edeptir. Bunu neden yapıyor? Çünkü peygambere tabi, aklını peygambere teslim etmiş. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. İki Müslümandan biri diğerine kafir derse, bu söz ikisinden birisine döner. Şayet kafir dediği kimsenin kalbinde zerre kadar iman varsa, kafir diyenin kendisi kafir olur. Ehl-i sünnet bundan dolayı kimseye kafir demez. Meseleye bu zaviyeden bakmak lazım kardeşler. Alimlerimiz buyuruyor ki iki tane alime sapık kimseler musallat oldu. Bir, Cafer-i Sadık. İmam Cafer-i Sadık bizim Nakşibendi silsilesinin başında gelenlerdir. İmam-ı Azam Efendimizin de tabi olduğu zattır. Cafer-i Sadık Hazretleri. Kim tabi olduğunu söylüyor bunlara? Şiiler. 12 imamdan bir tanesidir. Biz ona tabiyiz. Kardeşim sen Cafer-i Sadık Hazretlerine tabi olduğunu söylüyorsun. Ama sahabeye küfrediyorsun. Ayşe anamıza küfrediyorsun. Bu nasıl tabiyet? Sen tabi olma takiyesi yapıyorsun. Sen riya yapıyorsun, takiye yapıyorsun. İki kimseye sapık kimseler tabi oldu diyor alimlerimiz. Birisi Cafer-i Sadık'tır. Şia buna tabi olduğunu iddia ediyor ama sapıkça hareket ediyor. Diğer kimse kim? Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu. Kim tabi olduğunu söylüyor buna, iddia ediyor. Şimdi bu sapık Vehhabi Selefilere gidin. İki grup ayrılmışlardır. Bir tanesi der ki, biz bütün mezheplerden alırız. Çorba muhabbeti. Keyfimize göre alırız. Kardeşim hangi mezheptensin? Biz hepsinden alırız. Bir grup böyle der. Bir grupsa bunun mezhepsizlik olduğunu bildiği için şöyle der. Biz Ahmet bin Hanbel'e tabiyiz. Kardeşim şefaat hakkında ne düşünüyorsun? Şefaat var mıdır? Şefaat yoktur. Allah Allah. Hem diyorsun ki Ahmet bin Hanbel'e tabiyim, hem de şefaatle alakalı 40 ya da 50 tane hadis-i şerifi tek elinde yok sayıyorsun. Hepsini itiyorsun. Şefaatle alakalı ayet-i kerimelerin tamamını itiyorsun. Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'idni. Ayetleri yok edip atıp gidiyorsun. Hem de Ahmet bin Hanbel'e tabi olduğunu söylüyorsun. Bu nasıl bir sapıklıktır? Bu nasıl iştir? Allah nerededir Vehhabi kardeş? Allah göktedir. Haşa ve kella. Ahmet bin Hanbel'e tabi olduğunu söylüyorsun ama Allah'ın gökte olduğunu söylüyorsun. Bu elfaz-ı küfürden değil midir? İnsan biraz ehl-i sünnet alimlerin kitaplarına bakmaz mı? Elfaz-ı küfür ve efali küfür vardır itikat kitaplarımızda. Sen bu fikri nereden aldın? Ahmet bin Hanbel'de böyle bir şey yok. İmam Maturidi, İmam Eş'ari. İki itikat imamımızdır. Bunda da böyle bir şey yok. Allah gökte, yerde, orada, burada dememişlerdir. Çünkü Allah'a mekan izafe etmek, Allah'ı yaratılmışlara benzetmek demektir. Şu halde siz iki sapık grup, iki ehli sünnet alimine tabi olduğunuzu iddia ediyor ve takiye yapıyorsunuz. Siz takiye yapıyorsunuz. Biz Muhammed ümmeti İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz. Yahudiler nereden geliyor? Yahudi ve Hristiyanlar İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'tan geliyor. Onun soyundalar. Biz Müslümanlar kimin soyundan geliyoruz? İbrahim Aleyhisselam'ın diğer oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan bir tek peygamber geldi. Muhammed Aleyhisselam. Hazreti İshak Aleyhisselam'ın soyundan binlerce peygamber geldi. İsrailoğulları, peygamberleri deniyor bunlara. Şimdi merkezde kime tabi olmuş oluyoruz? Bizim peygamberimiz kim olmuş oluyor? İbrahim Aleyhisselam. Kur'an'da bir muvahhid olarak tarif edilen, hanif bir Müslüman olarak tarif edilen, katışıksız saf bir Müslüman. İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyandı. O hanif bir Müslümandı. Dini saf ve temiz yaşardı. Hiçbir puta tabi olmadı. Hiçbir puta secde etmedi. Böyle bir peygambere tabiyiz. Bu peygamberin aklından bir iki örnek vereceğim. Nemrut denilen kafir bu peygamberi mancınıkla ateşe atarken kim geldi bu peygamberin yanına? Hazreti Cebrail. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Ne dedi? Allah'ın peygamberi, Allah beni gönderdi. Bir yardıma ihtiyacın varsa ben sana yardım ederim. Dikkat buyurun. Burada akıllı bir adam ne yapar? Kardeşim gel beni buradan kurtar. Çünkü düşüşüm yüksekçe bir yerden aşağı doğru düşüyorum. Sağım solum muhakkak bir yerlerim kırılacak ve ateşe düşüyorum. Sen beni buradan kurtar. Bu akıllı adamın yapacağı iştir. Yardım alır. Ancak daha büyük akıllı bir adam ne yapar? Yardımların sahibine gider. İbrahim Aleyhisselam akıllının akıllısının işini yaptı. Ne yaptı? Sebepleri aradan çıkarttı. Direkt olarak müsebbibe teslim oldu. Ve dedi ki, Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yetişir. O ne güzel vekildir. Ey Cebrail var git. Ey Cebrail var git. Bu yüksek akıldır. Allah'a teslim olanlar. Cebrail Aleyhisselam gidiyor. Allah Teala Hazretleri İbrahim Nebi'yi nereye? Yumuşacık bir yere indiriyor. Ateş var orada. Ateşe de serin ol emrini verdik diyor Kur'an'da. Serin ol. Ateş İbrahim'e serin oldu. Bu akıllı bir adamdır. Allah Teala aklın büyük kısmını kime verir? Peygamberlere verir. Tabi olanları yetiştirsin ve kuvvetlendirsin. Akıl ve imanını kuvvetlendirsin diye. İbrahim Nebi'den bir örnek daha vereceğim. Allah'ın peygamberi Kudüs'ten Kabe'ye sefer ettiği zaman çöllerin ortasında. Şimdiki Safa Merve bölgesine gelmiş, Safa tepesine hanımını bırakmış, çocuğu İsmail'i bırakmış. Hanımına diyor ki, hatun bana müsaade et gitmem lazım. Bazı yerlere bakacağım. Hanımı ne diyor İbrahim Aleyhisselam'a? Ey Allah'ın peygamberi, çölün ortasında beni bir başıma mı bırakıyorsun? Şimdi bu mantıklı bir iş mi? Bugünkü Müslümanlar hanımını parka bırakmaz ya. Ne çölün ortası? Parka bırakmıyorsun. Hiç kimseye güvenemiyorsun. Allah'ın peygamberinin hanımı ne diyor? Beni burada çölün ortasında yalnız mı bırakıyorsun? Ufacıkın çocukla beraber. İbrahim Nebi ne buyuruyor? Ey hanımım, bunu bana Allah vahyetmiştir. Olaya vahiy karıştığı anda kişisel fikirler aradan çıkıyor. Müslüman teslim oluyor ve Allah'ın emrine göre hareket ediyor. Hanımının yanından ayrılıyor. Hanımı bu esnada ne diyor? Bunu sana Allah mı emretti ey İbrahim? Evet diyor, Allah emretti. Arkana bile bakma. Allah bize vekildir. O bize yetişir. O ne güzel dosttur. Hanımında da teslim olma aklı var. Hanımında da yüksek akıl var. Allah Teala çok hayırlı hanımlar verdi İbrahim Nebi'ye. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı gibi bir hanım vermedi elhamdülillah. Gerçek Müslümanlar akıllarını Allah'a teslim olmuş olana teslim ederler. Teslim ettiği zaman da o kimselerin akıllarını şekillendirmesini beklerler. İşaret nedir? İşaret şudur. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarında yazmış olduğu bilgilere göre mi hareket ediyor? Yoksa keyfine göre mi hareket ediyor? Bize öğrenmeyi mi teşvik ediyor? Okumayı mı teşvik ediyor? İlmimizi arttırmayı mı teşvik ediyor? Yoksa bizim ilimsiz bulunmamızı istiyor? Kitap okumayın. Hiç ilim öğrenmeyin. Ben size öğretirim. Siz bana gelin yeter mi diyor. Gittiğimiz yerdeki adamın doğru mu yanlış mı olduğunu anlamamızın bir ölçüsü de bu noktadır. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın halifesi Ömer'den bir temsil getireyim. Hazreti Ömer halifeliği döneminde Şam'a giderken, şimdi akla bak. Şam'a giderken Şam'dan haber geliyor ki, ey halife, şehir veba hastalığına yakalanmıştır. O zamanki veba, şimdinin en bulaşıcı hastalığını düşünün. Onun gibi. Veba, bitirici bir hastalık. Şehirde, Şam şehrinde veba hastalığı, eski deyimiyle taun hastalığı baş göstermiş. Halifeye yaklaştığı anda şehirde haber geliyor. Halife düşünmeye başlıyor, tefekkür ediyor. Şehre girsem mi, girmesem mi? Allah'ın kaderi var ama akıl var. Ne yapsam, ne etsem tefekkür etmeye başlıyor. Derken Hazreti Ömer diyor ki, şehre girmeyeceğiz. Çünkü içerideki hastalık normal bir hastalık değildir, bulaşıcı bir hastalıktır. Şimdi Hazreti Ömer bu kararını sahabiye bildirdiği zaman sahabilerin içinden kim geliyor? Ebu Ubeyde bin Cerrah, cennetle müjdelenmiş sahabilerden bir tanesidir, İslam kumandanı. Diyor ki, ya Ömer, sen şehre girmeyeceğimizi söylüyorsun. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Soruya bak. Hazreti Ömer'in cevabı ne? Sen halifeye karşı mı geliyorsun? Normal bir adam hemen rütbeyi ortaya koyar. Ama sahabiler birbirlerine karşı hiç böyle davranmadılar. İlmi olarak konuştular. Delilin nedir? Hazreti Ömer ne buyurdu? Ey Ebu Ubeyde, keşke bu sözü sen değil de başka birisi söyleseydi. Neden böyle söylüyor? Ebu Ubeyde önde gelen sahabilerden. Sahabilerin hepsi aynı değil. Bedir Savaşı'ndan önce sahabi olanlar var, ilk 40'ın içinde olanlar var, ilk 10'un içinde olanlar var. Bunlar hep rütbe rütbedir. Ebu Ubeyde ilk başlardan. Keşke bunu senden duymamış olsaydım, başka biri söyleseydi diyor. Evet diyor, ben Allah'ın kaderinden Allah'ın kazasına kaçıyorum. Şimdi yüksek aklın verdiği temsile bakın Allah aşkına. Sahabilerin, müçtehitlerin de yüksek akıl vardı. Öyle şimdi naylon müçtehitlerle her tarafta dolmuşlar. Minicik akıllarıyla, peynir kadar akıllarıyla müçtehitlik iddia ediyorlar. 10 tane hadis yan yana getiremiyor. 10 tane ayet yan yana getiremiyor. Ben müçtehidim diyor. Ben hüküm çıkartırım diyor. Böyle sapık tonla şimdi. Allah'ın peygamberinin dostu şöyle diyor. Sen bir çoban olsan, ya Ebu Ubeyde, ve bir vadiye girsen, vadinin bir tarafı alabildiğine yeşillik olsa, bir tarafı da alabildiğine çorak olsa, çöllük olsa, koyunlarını yeşillikte mi otlatırsın yoksa çöle mi sevk edersin? Vadinin hangi tarafına götürürsün? Ebu Ubeyde diyor ki, tabii ki yeşilliğe götürürüm diyor. Koyun yeşillik ister diyor. Ey Ebu Ubeyde, bu da Allah'ın kaderidir. Bu da Allah'ın kaderidir. Ben Allah'ın kaderinden Allah'ın kazasına kaçıyorum diyor. Bunu dediği anda sahabilerden bir başkası Sa'd bin Ebi Vakkas, okçu sahabi. Efendimiz Aleyhisselam'ın anam babam sana feda olsun dediği tek sahabidir. Bütün sahabiler peygamberimize ne buyuruyor? Hep hadislerde geçer. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Fidâke ebi ve ummi ey Allah'ın Resulü. Sahabiler hep böyle der. Ama peygamberimizin fidâke ebi ve ummi dediği tek bir sahabi var. Kim o? Bu kişi. Sa'd bin Ebi Vakkas. Geliyor diyor ki, ya Ömer, ben Allah Resulü Aleyhisselam'dan işittim ki sultanım şöyle buyurdu. Veba bulunan yere kimse girmesin. Bir kimse veba bulunan yerin içindeyse dışarıya çıkmasın. Hadis-i şeriftir. Efendimiz Aleyhisselam 1400 sene önce bugünümüzde dünyaca kullanılan karantina kelimesini bir hadisle açıklamıştır. Karantina. Ebola denilen bir virüs çıktı. Ebola. On binlerce insanı öldürdü bu virüs. Yakın zamanda ortaya çıktı. Fareler yoluyla insanlara geçti. Gece fare geliyor, minik bir ısırık yapıyor adama. Ebola virüsünü kapmış, adam sabah bir kalkıyor, 3-5 güne tak gidiyor. On binlerce insan, yüz binlerce insan öldü Avrupa'da Ebola'dan. Karantina denilen bir meseleyi ortaya koydu Avrupalılar. Yüzyıllar sonra. Efendimiz Aleyhisselam'ın koyduğu bu sistemden, karantina sisteminden yüzyıllar sonra. Peygamberimiz Aleyhisselam bunu 1400 sene önce söyledi. Nerede, hangi beldede veba varsa kimse oraya girmesin. Kim o beldedeyse, veba bulunan beldedeyse kimse oradan dışarıya çıkmasın. Çünkü hastalığı dışarıya bulaştırma ihtimali vardır. Hazreti Ömer ne buyurdu? Bana doğru hükmettiren Allah Teala'ya hamdolsun. Bakın, konu hakkındaki hadis-i şerifi Hazreti Ömer bilmiyor. Ya unutmuş yahut da o hadis-i şerifi hiç duymamış. Hadis ilmi de o güne kadar zaten kitaplara, kayıtlara geçmemiş. Hiçbir alim hadis silsilesi yazıp kitaplara koymuyor. Resulullah Aleyhisselam'ın söylediği hadisler sahabelerin ellerinde farklı farklı kağıtlarda yahut da hayvan derilerinde. Ama bir hadis ilmi daha ortaya çıkmamış. Hazreti Ömer hadis-i şerifi bilmiyor. Neye göre hareket etmesi lazım? Akla göre hareket etmesi ve içtihat etmesi lazım. İçtihat ediyor ve Allah Hazreti Ömer'i doğru çıkartıyor. İşte bu kuvvetli bir aklın göstergesidir. Peki efendiler, Hazreti Ömer'de neden kuvvetli bir akıl vardı? 15 tane gaybi mesele hakkında hüküm verdi. Haklarında hiçbir delil olmayan elinde 15 gaybi mesele. Kitaplarımızda geçer. Uzun meseledir. Hüküm verdi. 15 meselede de haklı çıktı. Hazreti Ömer, bu nasıl bir akıldır? Efendimiz Aleyhisselam ona niye Furkan ismini verdi? Furkan, doğruyu batıldan ayıran, hakkı batıldan ayıran. Konu hakkında hiçbir delil olmamasına rağmen bir kanaat ortaya koyuyor ve sonuç doğru olarak ona çıkıyor. Bir tane meselesini söyleyeyim mesela, o 15 delilden bir tanesini. Ümit ediyorum ki Allah Teala içkiyi de bize haram kılar. Medine döneminde içki haram değildi. Sahabiler içki içiyordu. Ayet-i kerime geldi. Namaza gitmeden önce içki içmek yasaklandı. Ama yatsı namazından sonra içki içmek serbestti. Hazreti Ömer ne buyurdu? Ümit ediyorum ki Allah Teala bizi bu içkiden tamamen kurtarır. Çok kısa bir zaman sonra ayet-i kerime geldi. İçki tamamen haram kılındı. Bu da onun kalbine doğan ilhamlardan bir tanesidir. Allah Teala vermiştir. Bu yüksek akla nasıl sahip oldu Ömer? Çünkü peygamberimize kayıtsız şartsız teslim oldu. Pencereyi kendisini açan kişiye teslim oldu. Vehhabi kafasıyla hareket etmedi. Peygambere tabi oldu. İmam Rabbani Hazretleri yetiştirdiği talebelerine bazı nasihatlerde bulunuyor. Tabi Ehl-i Sünnet alimlerinin özelliği nedir? Talebeleri yetiştirirler ve bu talebelerden bir tek istekleri vardır. Para istemez, hediye istemez, övgü istemez, alkış istemez, hürmet istemez. Ehl-i Sünnet alimi ne ister? Binlerce kitapta delilleri var. Tek bir şey ister. Benden öğrendiğin neyse, sana İslam'a dair naklettiğim şeyler neyse, etrafındaki insanlara tıpkı benim sana yaptığım gibi ücretsiz ve beklentisiz olarak bunları aktarabildiğin kadar aktar. Ehl-i Sünnet alimlerinin davası, derdi budur. İslam dünyaya böyle yayıldı. Hacı abi Çin'den geldi. Bana telefon açtı. Hocam dedi, Çin'de iki tane sahabi kabri ziyaret ettim. Bütün kardeşlerimizin selamını ulaştırdım. Orada bol bol dua ettim dedi. Allah o kardeşimizden razı olsun. Sorum şu. Bu sahabilerin Çin'de ne işi var Allah aşkına? Uçak yok. Uçak yok. Hızlı tren yok. Işınlanmak yok. İlkel yöntemlerle aylarca, belki yıl sürmüş. Çin'e bu adam niye gitmiş? Allah onlardan razı olsun. İslam'ı tebliğ etmeye gitmiş. Çünkü Ehl-i Sünnet alimlerinin mürşidi kamili, lideri olan Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ metodu budur. Benden ne öğrendiyseniz aktarın. Ey ashabım, burada bulunanlar, burada bulunmayanlara aktarsın. Umulur ki dinleyenler aktarandan daha akıllıdır, daha iyi anlarlar. Alimlerin özelliği budur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Talebelerimizden bazılarına vazife veririz. Bulunduğun şehirde, beldede tanıdığın, bildiğin insanlara İslam'ı tebliğ et. Onları bozuk fikirlerden, İslam'a uymayan işlerden vazgeçirmeye çalıştığı yer. Ancak bunu yaptığımız zaman sakın ola ki talebelerimiz yanlış anlamasın. Bu onun olduğunu, bittiğini, erdiğini, bir mürşit, bir alim olduğunu göstermiyor. Bu görevi, bu vazifeyi ona vermemizin sebebi hem insanları yetiştirmeye çalışsın, hem de onları yetiştirirken kendisi de yetişmiş olsun. Tek amaç, gaye budur. İslam'a hizmettir. Hiç kimse kimseye şeyhlik, ağalık, paşalık, mürşitlik, alimlik taslamasın. Hiç kimse ben halifeyim, ağayım demesin. İmam Rabbani bizi bu konuda ikaz ediyor. Yolumuzun büyüklerinden bir tanesi kimdir? Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Mübarek talebelerine mektup yazıyor. Halifelerine mektup yazıyor. Mektuplarında ne diyor? Sakın ola ki hiçbirinizin ağzından ben falancanın halifesiyim kelimesini işitmeyeyim, duymayayım. Ben kendime halife demiyorum. Siz bize tabi olmuşken nasıl halifeyim dersiniz? Bu Nakşibendi yolunun edeplerindendir. Kim diyorsa ki ben halifeyim, ben şeyhim, ben alimim, çakmadır, sahtekardır. Hadisle teyit edeyim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Ben alimim diyen cahildir. Var mı daha ötesi? Ama bugün televizyonlar ben alimim, ben müştehidim diyen naylonlarla, çakmalarla dolu. Ben şeyhim, ben halifeyim diyen çakma şeyhlerle dolu. Bu olmaz kardeşim. Ne halifesi? Biz Allah'ın garip bir dervişiyiz. Tek derdimiz var, etrafımızdaki Müslümanlara İslam'ı tebliğ etmek. Hiç kimseye ağalık, paşalık satmayın. Yapmayın. Derdinizi Allah yapın. Alimlerimiz şöyle buyuruyor. Hizmet vazifesi verdiği, tebliğ vazifesi verdiği talebesine şöyle diyor. Sohbetlerinizde sakın ola ki ilahlık davasında bulunmayın, peygamberlik davasında bulunmayın. Bak bak, şimdi iki tane tavsiye var. Şimdi talebeler diyor ki ya efendi bize nasıl bir şey söyledi? Ne ilahlığı, biz böyle bir şey yapar mıyız ya? Tavsiyeye bakın. İslam'ı tebliğ edecek olan insanlar, sakın ola ki sohbetlerinizde ilahlık davasında bulunmayın, peygamberlik davasında bulunmayın. Efendim, bu sözün hikmeti nedir? İnsanlara derseniz ki, bizim sohbetimize gelmeyenler hepsi ateştedir, yanlış yoldadır. Bu adam ilahlık davasında bulunuyor demektir. Bana tabi olmayanlar hepsi ateştedir. Benim mürşitliğimi kabul etmeyenler, benim alimliğimi kabul etmeyenler hepsi yanlış yoldadır. Ya bu yol vardır ya da başka bir yol yoktur. Kim diyorsa bu adam ilahlık davası gidiyor demektir. Ya bu din Allah'ındır. Bu din yalnızca Allah'ındır. Sen nasıl bir hak sahibisin? Kendini en üst mercide görüyorsun. Bize gelmeyenler sapıktı diyorsun, Vehhabiler gibi. Vehhabi olmayanların tamamı müşriktir diye fetva veriyorlar. Sen nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Vehhabilik dünyada %8'dir, %7'dir. %90 ehli sünnettir. Sen hangi hükümde %90'a kafir diyorsun? Aynı bu Vehhabi kafası tarikatlardan bazılarında da var. Bizim tarikatımız haktır, başka tarikatlar batıldır. Feyiz kapıları kesilmiştir, şeyhlikleri kesilmiştir. Yani iş bitmiştir diyorlar. Ya böyle iş olur mu? Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. İmam Rabbani Hazretleri söylüyor. Mahlukat kaç tanedir? Mahlukatın nefeslerini kim sayabilmiştir? Allah'a giden yollar bu kadar çokken sen nasıl sadece senin yolun var diyorsun? Bir tek bizim yolumuz var, başka bütün yollar batıl diyorsun. Bu ilahlık davası gütmektir. Peygamberlik davası nedir hocam? Bana tabi olmayanlar sapıktır. Benim şeyhime tabi olmayanlar bozuk yoldadır. Kim derse bu adam peygamberlik davası gidiyor demektir. Allah rızası için bu meseleleri iyi anlayın. Bizim yolumuzda, ehli sünnet vel cemaat yolunda Allah'lık davası gütmek, peygamberlik davası gütmek yoktur. O sapıkların işidir. Sapıkların işidir. Ben Allah ile konuştum, ben peygamberle konuştum derler. Keyiflerine göre din uydururlar. İçki serbest, dans serbest, zina serbest, her şey serbest. Çünkü o artık meşru olmuş, kendisi kanun koyan artık. İlahlık davasında. İslam'da böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla tebliğ edecek olan kardeşlerimizin şeytanın koyduğu bu tuzaklardan sakınması gerekiyor. Kaçması gerekiyor. Allah'ım sen beni koru ya Rabbi. Senin rızan için söylemeyeceğim sözleri bana söyletme ya Rabbi. Amin. Senin rızan istikametinde konuşmayacaksam, nefsimi yüceltmek için konuşacaksam beni konuşturma ya Rabbi. Mümin pehlivan vardır. Osmanlı zamanında yaşayan tasavvuf ehli bir pehlivan. Osmanlı'nın bütün pehlivanlarını yenmiş, padişahın metine mazhar olmuş bir hak dostu. Mümin pehlivan çayıra çıkmadan önce adetiydi. Kime giderdi? Eba Eyyub el Ensari'ye. Gider orada iki rekat nafile namaz kılar. Eba Eyyub'un karşısına geçer, ellerini açar. Allah'a dua eder. Duasında Eyüp Sultan'ı vesile ederdi. Duasında şöyle derdi her zaman. Ya Rabbi, eğer çıkacağım çayır meydanında galip gelirsem, nefsim bundan gururlanırsa, bu gururlanmadan sonra senden uzaklaşırsam, ya Rabbi çayır meydanında benim burnumu yerlere sürt. Duaya bak. Aranızda var mı böyle dua eden? Allah'ım bugün sabahleyin işime gidiyorum. Şayet işimde çok kazanç elde edersem ve kibirlenirsem, namazlarımı kaçırırsam, ben böyle bir para istemiyorum ya Rabbi. Bugün beni siftahsız evime gönder. Diyen bir tane esnaf var mı aranızda? Ben biliyorum yok. Çünkü sizin içinizdeyim ben. Esnaf böyle dua etmez. Esnaf şöyle der, ya Rabbi bana ver, bana ver. Haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Esnaf böyle diyor şimdi. Ama mümin pehlivanın duasına bak. Kibirleneceksem, şeytan bana tahakküm edecekse burnumu o çayırlarda sürüm sürüm süründür ya Rabbi. Şu nefse olan düşmanlığa bak. Şu tasavvuf ehlinin İslam'dan anladığına bak. Buna nefis terbiyesi denir. Son meseleyi de anlatalım, kapatalım. Efendiler, aklımızı bir temsille size tarif etmeye çalışacağım. İnşallah Mevla anlayış, idrak nasip etsin bize. Bir balon gibi düşünün. Allah Teala bakın bize nasıl bir akıl vermiş. Bir balon gibi, buruşuk bir balon. İçinde ne hava var, ne su var. Doğduğumuzda böyle buruşuk bir balon halinde aklımız. Sonra yavaş yavaş o aklın içine su dolmaya başlıyor. Bu su nedir? Bu su ilimdir. Akıl buruşuk bir balon gibidir. Biz bu balonun içine ne kadar fazla su doldurursak o balon o kadar fazla şişer. Bu balonda patlama olmaz, korkmayın. İlimden asla zarar gelmez. Ne kadar çok İslam ilmini doldurursak akıl balonu o kadar genişler. O kadar büyür. Yalnız burada bir tehlike vardır. Eğer akıl balonunu bu aklı şişirirken, ilimle doldururken tasavvuf terbiyesine girmezsek akılla beraber nefis de şişer. Yani bu ilimle beraber bize kibir de gelir. Hem ilimimiz olur hem de kibirimiz olur. Hem ilmi hem kibri olduğu zaman televizyondaki adamlar gibi olursunuz. Ayakkabıdan da kurban olur. Üç vakit namaz caizdir. Beş vakit kılmaya gerek yok. Ben Kur'an okudum, buradan bu hükmü çıkarttım. Diyen adamlar gibi olursunuz. Artık bir din koyucu merci. Allah ve Resulünün getirdiği dini bir tarafa bırakmış, kendisi direkt Kur'an'ı okuyor ve din koyucu haline gelmiş. Aklı büyütmüş ama nefsi de büyütmüş ve sapıtmış. Din koyucu. Keyfine göre bir din uyduruyor. Kadınlar muayyen hallerinde de oruç tutabilirler. Dört mezhepte olmayan bir fetvadır. İslam'da olmayan bir fetvadır. Soru şu, sen bu fetvayı nereden uydurdun? Hangi yırtıcı çoraptan çıktı bu? Nereden geldi bu? Aklı şişti, şişti, şişti ama tasavvuf yoluna girmediği için nefsi de şişti. Kibirlendi ve şöyle dedi, İmam-ı Azam da adam, ben de adam. Ne farkımız var canım? O da hüküm çıkartabiliyorsa ben de çıkartırım. Tasavvuf yoluna girmezsen böyle sapıtırsın. Böyle burnun yere sürter. Ve dünya aleme rezil olursun. Rezil olursun. Kadınlar muayyen hallerinde ne namaz kılabilir, ne oruç tutabilir. İslam'ın hükmü budur. Muayyen halinden çıktığı ve sıhhatine kavuştuğu zaman namazlarını kaza etmek zorunda değildir. Ancak oruçlarını kaza etmek zorundadır. İslam'ın hükmü budur. Bu aklı şişireceğiz. Nasıl şişireceğiz hocam? Tamam elhamdülillah tasavvuf yolundayız. Geliyoruz gidiyoruz çok şükür. Nasıl şişireceğiz? Aklımızı nasıl şişireceğiz? Üç tane şeyle şişirebiliriz. Bir, sohbet dinlemekle şişirebiliriz. Sohbet dinlemek aklı şişirir. Her geldiğimizde, her dinlediğimizde akıl balonunun içine biraz daha su dolar. Biraz daha su dolar. Sohbete gittiğimiz yer aynı zamanda bir tasavvuf mekanıysa nefisleri de sindirir. Çünkü o mekana feyiz akar. Allah'ın melekleri gelir ve feyiz akıtırlar, feyiz nurlarını akıtırlar. Akıl şişmeye başlar, kuvvetlenmeye başlar. Nefis sinmeye başlar ve ilim ehli olmaya başlar. Kalbinden diline hikmet pınarları akmaya başlar o kulun, o dervişin. Ve etrafındaki insanlara faydalı olmaya başlar. İkinci yöntemi nedir? Kitap okumaktır. Sohbet mekanı iki kanatlı bir mekansa, hem zahiri ilimler hem tasavvuf ilmi veriyorsa bazı kitaplar tavsiye eder. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını. Ben size kimi tavsiye ediyorum? İmam Rabbani, İmam Gazali, İbn-i Abidin, İmam Şarani, Mevlana Halid-i Bağdadi. Ne kadar ehl-i sünnet alimi varsa binlerce alimdir. Tabii bunların hepsini alamayacağınıza, okuyamayacağınıza göre en temel, en üst sınıf alimlerden birkaç tanesinin en kıymetli kitaplarını size tavsiye ediyorum. Bunları okuyun, Allah'ın izniyle kimse sizi saptıramaz diyorum. Hem sohbet dinliyorsun, hem ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okuyorsun, akıl şişmeye devam ediyor. Ama bir şey daha lazım. Aklın kuvvetlenmesi için bir şey daha lazım. O nedir? Allah'ı zikirdir. Allah'ı zikirdir. Zikreden kulun kafası çalışır. Öğrendiği, hafızasına doldurduğu bilgileri çok hızlı bir şekilde düzenler ve tam gerektiği yolda, gerektiği şekilde cevap verebilmek için zikrullah şarttır. Kur'an buna şöyle der. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'ı zikir en büyüktür. Allah'ı zikir en büyüktür. ذِكْرًا كَثِيرًا diyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler, ey Allah'a iman edenler, Allah'ı çokça zikredin. فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاَصِيلًا Onu sabah ve akşam tesbih edin. Allah'ı zikri Mevlamız Kur'an'da çokça zikredin diye tavsiye ettiği tek ibadet zikrullah'tır. Ne namaza çokça yapın der, ne oruca çokça yapın der. Ama zikre çok yapın der. Neden? Çünkü gelişimimiz için Allah'ı zikir şarttır. Zikir evrat dersini almamış olan kardeşlerimizden rica ediyorum. Cebinize bir tane 99'luk tesbih alın, 33'lük tesbih alın. Günde 500 defa dahi olsa, 1000 defa dahi olsa, işinize gidiyor geliyorken, evinizde oturuyorken dilinizi Allah demeye alıştırın. Çünkü dil Allah demeye alışırsa kalp dile tabidir. Dil ne derse kalp ona gider. Başlangıçta kalp başka yerlerde olabilir. Ama dil Allah, Allah, Allah dedikçe kalp eninde sonunda ona dönecektir. Kardeşlerimden rica ediyorum, her gün kendinizi Allah adını zikretmeye alıştırınız. Cebinizde tesbihiniz bulunsun. Boş kaldığınızda tramvayda adam takıyor kulağına müziği. Uptıs, uptıs, cız, cız, cız. Güya kendisi dinliyor. Kaç defa rast geldim benim yanımda adam kulaklarına takmış böyle. Uptıs uptıs çalıyor. Bizim yanımızda adam bütün tramvay bunu dinliyor. Bütün vagon dinliyor. Sesini sonuna kadar açmış. Bu adam müzik dinliyorken sen ne yapacaksın? Tesbih çekeceksin. Allah'ı zikredeceksin. O adam kalbini kirle dolduruyorken sen kalbini temizleyeceksin. Sen kalbini nurla dolduracaksın. Allah'ı zikir konusunda bir şiir yazdım. Onu da okuyayım. 2 saat sürecek, kapatacağız inşallah. Allah'ı zikretmem gerek. Gitmeliyim, koyma zora. Bir rabıta etmem gerek. Sen uykuya, ben huzura. Allah'ı zikretmem gerek. Benim bir vazifem var kardeşim diyor. Tamam sen bu akşam 12'ye kadar oturduk beraber, konuştuk ettik. Benim gitmem lazım. Hayırdır kardeş ya, erkek adamsın ya, otur şurada biraz daha sohbet. Kardeşim sen yatağa, ben huzura. Benim vazifem var. Her günümden bir hibem var. Gökten gelen karinem var. Dervişim bir vazifem var. Allah'ı zikretmem gerek. çokça zikret diyor rehber. Ve le zikrullahi ekber. Sela, namaz, kefen, makber. Allah'ı zikretmem gerek. Esaretten kaçmış gibi, yemeğe muhtaçmış gibi, 20 gündür açmış gibi Allah'ı zikretmem gerek. Ya şu, şöyle bir zikir Allah bize nasip edecek mi? Allah'ım bize nasip et ya Rabbi. Amin. Efendiler, düşünün bir adada kalmışsınız, Survivor adasında. 15 gündür açsınız. Adadaki muhabbetiniz bitti, kovuldunuz. Eve geldiniz. Evde yapacağınız ilk şey nedir? Yemek yemek, doya doya yemek yemek. 20 gündür açmış gibi yemek yemek. Önce 2 tas çorba içeceksin ki ağzın bir ıslansın, bağırsaklar çalışsın, mide harekete geçsin. Ondan sonra yiyeceğim yemekleri daha rahat yiyebileyim. Daha çok yemeğe midem açılsın, genişlesin ve rahatlasın diye önce 2 tabak çorba içersin. 20 gündür açmış gibi sapasağlam yemek yersin. Besmele de çekmezsin ki daha çok yiyesin. Çünkü besmele çekmeyenler daha çok yerler. Bakınız Vehhabiler. Öyle bir zikir düşün, öyle bir zikir hayal et ki 20 gündür açmış gibi Allah'ı zikredeceksin. O adam nasıl yemeğe sarılır böyle? Yemeğe saldırır. Allah'ı öyle bir zikredeceksin ki sanki 20 gündür açmış gibi. Dil Allah diyor, kalp dile tabi, Allah derken kalp de Allah diyor. Akıl orada başka bir şey düşünmüyor, çek senet, iş güç düşünmüyor. Akıl da onlarla beraber, ruh onlarla beraber, sır onlarla beraber, hafi ahfa onlarla beraber. Bütün zerrelerin Allah'ı zikrediyor. Rabbim bize bu zikri nasip et. Amin. Amin. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hem göbekli hem de kelsin. Eşek balı nereden bilsin? Hazzıma vakıf değilsin. Allah'ı zikretmem gerek. Şimdi o arkadaşa diyor ki bu derviş şimdi. Kardeşim diyor sen beni ne anlayamazsın ki? Arkadaş diyor ki kardeşim ne zikri, gel otur şurada çay içiyoruz muhabbet yapıyoruz ya. O da diyor ki kardeşim vazifem var. Sen hem göbeklisin hem de kelsin. Şişirmiş göbeği adam. Vazife yok, bir şey yok. Nefis terbiyesi yok. Tasavvufa girmemiş. Ağır geliyor. Eşek balı nereden bilsin diyor. Şimdi eşeğin önüne bir teneke bal koyun, bir de bir teneke ot koyun. Eşek hangisini yer? Direkt ota saldırır. Tamam da sorum şu, hangisi daha kıymetli? Bir teneke balda kaç kilo bal vardır? Gerçek safi balsa onun fiyatı kaç liradır? Ama eşek gider bir kuruş etmeyen ota kafayı koyar. Çünkü eşek balı bilmez. Mevlana anlatıyor, diyor ki eşeğe diyor, bal verdiler. Eşek tenekeye kafayı bir koydu, bir çıkarttı, şöyle yaptı. Bu ne be? Bu ne? Baldan tiksindi eşek. Eşek balı nereden bilsin? Derviş diyor ki, sen benim hazzıma vakıf değilsin. Öyle bir zevk, öyle bir lezzet alıyorum ki, sen bu zevke vakıf olmadığın için beni aşağılıyorsun. Beni kınıyorsun. Diyorsun ki, boş ver zikri, gel muhabbet yapalım. Boş muhabbet yapalım. Hocam hazzımızı nasıl anlatabiliriz? Yani Allah'ı zikirden aldığın hazzı nasıl tarif edebilirsin? Sen bana balı tarif edebilir misin? Kardeşim, Ramazan kardeş bana balı tarif edebilir misin? Bal nasıl bir şey? Hocam şekerli bir şey. Böyle yiyorsun, yapışkan bir şey, şekerli bir şey. Evet, evet. Bu. Tarif edebileceğin tek şey bu. Bal bu. Bazı şeyler vardır, dile dökemezsin, tarif edemezsin. Bal da bunlardan bir tanesidir. Zikrullah'a da bunlardan bir tanesidir. Hocam Allah'ı zikir nasıl bir şey? Vallahi Allah diyorsun, böyle bedeninin tamamını bir haz alıyor. Yemek yiyor gibi, bal yiyor gibi bir haz alıyor. Bedenin tamamı böyle keyif içinde, huzur içinde. Bütün stresin, kederin gidiyor. Başka hocam, bu kadar. Başka bir şey anlatamam. Dil dönmüyor, bazı şeylere dil dönmüyor. Yaşaman lazım. Hocam bize Kabe'yi tarif edebilir misin? Ortada kapkara bir ev böyle üstüne elbise giydirilmiş bir ev. Nasıl bir şey hocam? Millet aşkla gidiyor ya. Anlatamam kardeşim, gitmen lazım. Gitmen lazım. Allah Teala hepinize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Son kıtayı okuyorum. Fazla yorum yapmamaya çalışacağım. Hakkınızı helal edin. Aklımın ziyası budur. Kalbimin cilası budur. Ruhumun gıdası budur. Allah'ı zikretmem gerek. Ziya ışık demektir. Aklıma ışık Allah'ı zikirdir. Cila temizleyici demektir. Arabanızı cilalamak için en güzel cilayı alıyorsunuz değil mi? Araban şahin, 3 kuruşluk araba ama parlasın hava atayım diye cila alıyorsun arabaya. Şahine cila alınır mı be? Ama kalbini cilalamak için hiçbir gayretin yok. Hiç Allah'ı zikretmiyorsun. Kalp de bir araba gibidir. Cilalaman gerekiyor, bakım yapman gerekiyor buna. Temiz tutman lazım, parlaması lazım. Allah'ın Resulü Aleyhisselam oraya nazar ettiği zaman, melekler oraya nazar ettiği zaman muhabbet etmesi lazım, sana dua etmesi lazım. Bunun olması için Allah'ı zikredeceksin ki temizlenecek. Ruhumun gıdası budur. Midemizin gıdası ne? Yemek. Aklımızın gıdası ne? Aklın da midesi vardır. İlimdir. Aklın gıdası ilimdir. Doydukça genişler. Bunun sonu yoktur. Ruhun da bir gıdası vardır. Ruhun gıdası zikrullah'tır. Allah Teala Hazretleri buraya gelen bütün kardeşlerin kalbine zikir sevgisini versin. Amin. Amin. Bize öyle bir zikir sevgisi versin ki yemek yiyormuş gibi lezzet alalım. Amin. Amin. Bal yiyormuş gibi lezzet alalım. Amin. Annemize sarılıyormuş gibi lezzet alalım. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.